बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संगं शरणं गच्छामि। दूर किया जिसने जन जन के व्याकुल मन का अंधियारा, जिसकी एक किरण को छूकर चमक उठाए जग सारा। दीप सत्य का सदा जले, दया अहिंसा सदा फले, सुख शांति की छाया में जन जन मन का प्रेम फले। भारत के भगवान बुद्ध का गूंजे घर घर मंत्र अमोल, हे मानव नित मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि, हे मानव नित मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं।